no toko kwani mitoko myambwila tweka tumbe mebaya lukeno toko usilie ukulu kwa mubie mama wamona kuyunge kuzonze wale mwana kunu tambula josa la pongo niseke sala za teze ni za mpese nenga mambulu ni mambua. Mikikae kotombo korocho singa samu weni telao nyamonambwa nyasuki na kutima wanita mbangu niwo wanita tukiziwo mama meno kumizila ya kolela nzindu wakulunu bwayoka kumijikongo meno kumizila ya kolela sala ungolo za zambi meno kumizila ya kolela nzindu kumbula manakanga muzo sabanganga meno kumizila ya kolela nzindu katina le moto mesa siku chani meno kumizila ya kolela nzindu nabuka na fwire tiko duku chiriridishi meno kumizila ya kolela nzindu. Meno kumizila ya kolela nzindu wakulunu bwayoka kumini koko meno kumizila ya kolela nzindu mikeno na sala mungolo za zambi meno kumizila ya kolela nzindu kumbula manakanga muzonza banganga meno kumizila ya kolela nzindu ngatina le moto meza kuchani meno kumizila ya kolela nzindu nabuka na fwire tiko nukuchiriritishi meno kumizila ya kolela nzindu.